بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أنسيم الشيخ رحمه الله تعالى فتكمس عليكم من السابع كتك رسالة هي الوضوء والغسل والصلاة. Anasema wa yaqulu fi julusihi, na aseme katika kitako chake huyo mwenye kuswali. Wa yaqulu fi julusihi, na aseme katika kitako chake. Baina sajadatain, kilichopo baina ya sijida mbili. Kuna kitako ambacho hupatikana baina ya sijida mbili, kiko baina ya sijida ya kwanza na sijida ya pili. Kuna kitako pale kinaitwa kuitadili, itidali. Wa yaqulu fi julusihi, na aseme katika kitako chake. Baina sajadataini, baina ya sijida mbili. Aseme maneno gani? Aseme rabbi ghfirli, ewe mola wangu nisamehe. Rabbi ghfirli, hapo imeondoshwa ya unida, ye ya kuita ya rabbi, ya rabbi. Maana tunatafsiri ewe mola wangu, kwa kuwa ya ipo hapo lakini imeondolewa. Ya rabbi, ewe mola wangu, ighfirli, nisamehe. Kwa hiyo aseme rabbi ighfirli, ewe mola wangu nisamehe, yani nisamehe mimi. Maghfira maana yake, maghfira maana yake, wanataja ulama, mahwu dhunub, mahwu adhunub, kuyafuta madhambi. Wasatruha anin nas, na kuyasitiri, kuyaficha kutokamana na watu. Kwa hiyo rabbi ghfirli maana yake nisamehe, nifutie madhambi na uyafiche madhambi yangu kwa watu, uyafiche madhambi yangu kwa watu. Warhamni, na unirahamu, na unirehemu. Unamuomba Allah akupe rahma, unamuomba Allah akupe rahma, akuhurumie kwa rehma zake, rehma zake subhanahu wa ta'ala. Ima ziwe ni rahmatun amma au ziwe ni rahmatun khassa. Rahmatun amma, rahma ya tawfiq, rahmatun amma, rahma ya siha, rahmatun khassa, rahma ya tawfiq, akupe tawfiq, akupe siha. Kila ambacho kwamba huingia katika huruma za Allah, wewe namuomba Allah akuhurumie, akuhurumie. Warhamni, na unirahamu, manake taatraf alayya, nifanyie upole mola wangu na huruma mja wako. Wahdini, na uniongoze. Unasema pia wahdini, na uniongoze, kwa maana niafikishe katika haki. Ndiyo maana ya hidaya. Wahdini bimaana niongoze, kwa maana ya wafikni lilhaqi, ni afikishe, nipe taufiki ya mimi kuisibu na kuipatia haki, niipatie haki, niongoze katika haki, niongoze katika alislam as-sahih, niongoze katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niongoze katika kuifuata manhaju salaf. Yote hizi ni haki. Kwa hiyo ukisema kumwambia Allah wahdini, na uniongoze, maana yake niongoze katika haki, na uniafikishe, unipe taufiki ya mimi kuisibu na kuipata haki. Popote pale itakapokuwa haki hiyo, basi mimi nami uniongoze kunako hiyo haki. Kwa hiyo namwomba Allah akupe taufiki katika haki. Warzukni, na uniruzuku. Hapa umemwomba Allah subhanahu wa ta'ala akupe riziki, umemwomba Allah subhanahu wa ta'ala akupe riziki. Lakini riziki ambayo unamwomba hapo Allah, kwa kuwa yeye hapendi vya haramu, basi hapo umemwomba Allah riziki ya halali. Warzukni, na uniruzuku, kwa maana riziki ya halali. Kwa kila kinachoitwa riziki, ikiwa ni ilmu, na ilmu nayo ni riziki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni ruzuku ilmu, ni ruzuku ilmu. Ikiwa ni vyakula na maisha yaliyokuwa mazuri, unamwomba Allah tabarak wa taala akuruzuku vyakula, akuruzuku maisha yaliyokuwa mema, warzuqni, na nakuomba uniruzuku ni riziki za halali, riziki za halali zilizokuwa mbali zisogeze ziwe karibu nami ya rab, wajurni, na uniunge. Hapa unamuomba Mola wako akuunge, na ndio maana katika majina yake Allah anaitwa Jabbar, Jabbar, mwenye kuwaunga waja wake pale penye mapungufu. Allah anawafanyongeza, anawaunga waja wake kwa kuwapa pale palipopungua. Yeye ni Jabbar, katika majina yake Jabbar. Kwa hiyo unamuomba Allah al-Jabbar akufanyie wajiburni, akuunge. Unamuomba Mola Jabbar akuunge, kwa maana penye mapungufu ya Rabbi niongezee, na kile kilichopotea ya Rabbi nirudishie, kilichoniondoka katika khairi za dunia na akhera nirudishie, na chochote ambacho kwamba kina maslahi na mimi chenye mapungufu niongezee. Ndio maana wajiburni, na uniunge mimi ya Rabbi. Waafini kadhalika, unamuomba Mola wako akuafu. Waafini, na uniafu. Kukuafu maana yake ni nini? Akusalimishe salama kutokamana na maafa na mabalaa na fitna na mitihani na misukosuko na zahma za dunia na za akhira. Kwa hiyo unamuomba Allah tabaraka wa taala akuafu, kwa maana akusalimishe salama ya moyo wako, au afu moyo, salama ya dini yako, ay afu, usiingie katika fitna, usiingie katika bid'a, usiingie katika shirk, usiingie katika yale ambayo hayahimidiwi mwisho wake. Unamuomba Allah akupe al-afia, na ndio maana unamuomba nas'alullah salamata wal afia. Tunamuomba Allah salama na afia. Afia maana yake nini? Sio afya ya mwili, al-afia sio afya ya mwili, pamoja kwamba pia huingia humo. Wal afia maana yake unamuomba Allah akuafu kutokamana na afya ya mwili, akuafu kutokamana na afya ya moyo na roho na nafsi na dini, kwa maana akusalimishe subhanahu wa ta'ala min jami'i al-afat, kutokamana na maafa yote. Kadhalika al-fitan, akukinge kutokamana na fitan. Fitan ni wingi wa neno fitna. Fitna hukusudiwa bid'a, kadhalika mapigano, mauaji na mfano wa masala kama hayo. Na akupe an-najah, ufaulu, min al-balaya warrazaya walmihan, kutokamana na balaa, na balaa mabalaa belwa, kadhalika albalaya warrazaya walmihan, akukinge nayo na akusalimishe. Kwa hiyo unaona maneno mazuri haya wanayosoma katika swala, lakini wengi wetu hatuyafahamu, twasema tu sisi, lakini maana yake kwa undani ni haya tuliyoyasema: rabbi ghfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni waafini. Na hadithi yake ametaja al-Imam Abu Abdillah ibn Majah rahimahullahu ta'ala, nambari 878. Hapa kuna masail ambayo yanatokamana na hii faqra tuliyosoma. Wa yaqulu fi julusihi, na aseme katika kitako chake, baina sajdatain, kitako kilichopo baina ya sijida mbili. Umesujudu, yani kwa maana umetoka juu mpaka chini kwenye sijida, ukasema pale yanayostahiki katika sijida, kisha ukasema Allahu Akbar, ukakaa kile kitako. Kitako kile ndicho kinachoitwa aljulus baina sajdatain, kitako cha kukaa baina ya sijida mbili. Kuna masala hapa. Kwanza, unakaaje kitako hicho? Unakaaje hicho kitako? Tunaona watu wanakaa aina tofauti tofauti ambazo hazipo katika sunna. Tumefahamiana vizuri? Kuna lazima tufahamu mtu anakaaje. Hapa alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akikaa, alikuwa akiusimamisha mguu wake wa kulia, wa yastaqbilu bi asabi'ihi al-qibla, na alikuwa vidole vyake huo mguu wa kulia anavielekeza qibla, vidole vyake anavielekeza qibla, kisha mguu wake wa kushoto anautandika chini, kwa maana anakaa kikao kinachoitwa al-iftirash. Al-iftirash, mguu wa kushoto unaukalia, mguu wa kulia umeusimamisha, ilhali vidole vyako vya miguu umevielekeza kibla. Na ukaaji huu utakaa katika swala sehemu tatu. Ukaaji huu upo katika swala sehemu ngapi? Sehemu tatu. Tumeelewa vizuri hapo? Mshauelewa ukaaji wenyewe? Mmeelewa au mjaelewa? Tayeb. Kwa hiyo jilsatul iftirash ambayo ni hii tuliyozungumza hapa katika hii fakra ya 17, kwamba mtu akae kitako chake baina ya sijida mbili, kitako hicho cha iftirash, al-iftirash, kwamba unasimamisha mguu wa kulia na mguu wa kushoto unaukalia. Na tukaona kwamba mkao huo unakaliwa sehemu tatu. Sehemu ya kwanza baina ya sijida mbili, kile kitako baina ya sijida mbili unakaa mkao huo. Sehemu ya pili katika tashahudi ya kwanza, katika sala yenye tashahudi mbili utakaa mkao huo wa al-iftirash. Sehemu ya tatu na ya mwisho ni katika sala, ni katika kitako cha tashahudi, katika sala yenye tashahudi moja, kama vile salatu al-fajr, utakaa mkao huo wa al-iftirash. Kwa sala yenye tashahudi moja kama vile al-fajr au al-jum'a, utakaa mkao wa al-iftirash, kwamba utakalia mguu wako wa kushoto na mguu wako wa kulia umeusimamisha, vidole vyako vya miguu ukiwa umevielekeza kibla, umevikanyaga kuelekea kibla. Huo ndio mkao wa kitako baina ya sijida mbili, kadhalika ndio mkao wa tashahudi ya kwanza katika swala yenye tashahudi mbili kama vile dhuhur na al-asri, au swala yenye tashahudi mbili kama vile al-maghrib wal isha, kama vile al-maghrib wal isha. Naam, kadhalika mkao huo huo utaukaa katika sala yenye tashahudi moja kama vile salatu al-fajr na salatu al-jum'a, na rak'a mbili za qabliya au rak'a mbili za ba'diyya au rak'a mbili za tarawih. Tumefahamiana vizuri? Na wala hutoruhusika kukaa kitako cha tashahudi kubwa, tahiyatu kubwa, kwenye swala yenye rak'a mbili. Wako baadhi ya watu tunawaona wanakaa kitako cha tashahudi kubwa, kitako cha mwisho cha tashahudi ya pili au tahiyatu ya pili, wanakaa kitako kile, lakini kwenye swala ya alfajiri au swala ya Ijumaa haifai, sio kitako chake. Jilsatul iftirash ni kitako cha tashahudi kwenye sala yenye tashahudi moja. Kwa hiyo usikae kwenye swala ya tashahudi moja kama vile alfajr kitako cha tahiyatu ya pili ya salatu dhuhur. Tumeelewana vizuri hapo? Usifanye hivyo. Kwa hiyo kitako baina ya sijida mbili ni hicho ambacho tumekiashiria hapo, kinachoitwa jilsatul iftirash. Lakini pia aina ya pili ya kitako cha baina ya sijida mbili ni ile ikaa'u tuliyoonesha hapo. Ikaa'u kwa maana mtu unaikutanisha miguu yako miwili, unaikutanisha, alafu unakalia juu ya visigino vyako viwili, unavikalia visigino vyako viwili, hicho nacho ni kitako cha baina ya sijida mbili. Tukaona kwamba kitako hicho cha kuikutanisha miguu na ukakalia visigino vyako viwili, kitako hicho kinaitwa ikaa'u. Na ikaa'u ziko za aina mbili. Aina ya kwanza ni hiyo ambayo umeruhusiwa ukae mkao huo kwenye kitako baina ya sijida mbili na ukaliwa mahala hapo peke yake, huruhusiwi kukaa mahala pengine kitako hicho cha kukalia visigino vyako, ila hali vidole vyako vya miguu umevielekeza kibla. Hutokaa kitako hicho sehemu yoyote zaidi ya kwenye kitako baina ya sijida mbili peke yake. Ni makosa kukaa kitako hicho mahala kwingine. Na baadhi ya watu katika makosa wanayofanya katika ukaaji wa kitako baina ya sijida mbili, utamwona mtu ule mguu wake wa kulia ameuweka juu ya unyayo wa mguu wa kushoto, alafu amekalia mguu wa kulia, unyayo wa kulia ameuweka juu ya unyayo wa kushoto, alafu akawa amekaa katika hali hiyo, kitako hicho hakija kuja katika mafundisho. Kitako hicho hakipo katika mafundisho, wala si kitako cha baina ya sijida mbili. Kitako baina ya sijida mbili, imma jilsatul iftirashi au al-iqa'a, ile ya kukalia visigino viwili vya miguu yako. Tumeelewana vizuri? Tayeb. Kadhalika katika yale ambayo kwamba yanatakikana kwenye kitako hichi cha baina ya sijida mbili, mtu atulizane. Hapa panatakiwa kwenye kitako hichi ipatikane al-itminan, al-itminan, kutulizana baina ya kikao cha baina ya sijida mbili. Katika kikao cha baina ya sijida mbili lazima utulizane, usiwe na papara wala haraka, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitulizana hapo wanapokaa kwenye hicho kitako cha baina ya sijida mbili, alikuwa yatma'innu, anatulizana, hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdhi'ihi, mpaka kila kiungo kirejee mahala pake, tofauti na wanavyofanya maimamu wetu waliokuwa wengi, wanaonelea kile kitako kama vile hakina nafasi ya tumaanina na utulivu. Yeye akitoka kwenye sijida, Allahu akbar, Allahu akbar, ana haraka. Kitako hicho cha baina ya sijida mbili, katika yanayotakikana juu yake ni mtu atulizane, kwa kuwa Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa yatumainnu, akitulizana, hata yarji'a kullu 'udwin ila mawdhi'ihi, mpaka kila kiungo kirejee mahala pake. Mkono umekaa mahala pake, mguu umekaa mahala pake, shingo imekaa mahala pake, uso umekaa mahala pake. Tunafahamiana vizuri? Ndivyo alivyokuwa kufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali hilo ndilo alilomuamrisha yule sahaba aliyekosea swala, alipokuwa akimjuza na kumfunza kuhusiana na hiki kitako cha baina ya sijida mbili, alimwambia la tatimmu salatu ahadikum, haitotimia swala ya mmoja wenu, hata yafaala dhalika, mpaka alifanye hilo la kutulizana katika kitako kilichopo baina ya sijida mbili. Na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa kitako hiki anakirefusha, hata takuna kariba min sajidati, mpaka kinakaribiana na urefu wa sijida yake, jinsi ilivyokuwa akitulizana, mithili alivyokuwa akitulizana katika sijida, kinyume na maimamu wengi wa leo na baadhi ya watu wengi, kwamba yeye sijida ndio ambayo atairefusha kidogo, sio kitako hiki kilichopo baina ya sijida mbili. Hilo jambo si sawa sawa, hilo jambo si sawa sawa, kwa kuwa Mtume alayhi salatu wasalam yeye alikuwa akikaa na anatulizana mpaka kila kiungo kirejee mahala pake. Na ndivyo alivyomfunza yule sahaba aliyekosea swala, na akamwambia wazi kwamba na haitotimu swala ya mmoja wenu, haitotimu swala ya mmoja wenu, kwa maana itakuwa na mapungufu mpaka ayafanye hayo. Na alikuwa yeye bwana Mtume alayhi salatu wasalam, kama anavyosema masahaba, baadhi ya wakati anatulizana sana katika hicho kitako, hata yakula alqailu, mpaka msemaji anasema rohoni mwake, kad nasia, kwamba Mtume amesahau. Alikuwa akitulizana mpaka nyuma huku maamuma wanaona kwamba Mtume amesahau kinachofuata baada hapa, yani kana kwamba wanatamani wamwambie subhanallah, na wala hajasahau, isipokuwa alikuwa anakirefusha kile kitako kilichopo baina ya sijida mbili. Tumeelewana hapa? Tayeb. Wayakul, anasema na aseme rabbi ghafirli warhamni wahdini warzuqni wajburni waafini, kwa yale ambayo tumeyasema katika maana ya haya maneno. Na zimekuja dhikri aina tofauti, kuna hii ambayo ameitaja Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen kwenye hii risala yake, na kuna nyingine ambazo kama pia zimepokelewa. Mfano alikuwa pia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema allahumma ghafirli, allahumma ghafirli, hapa imekuja rabbi ghafirli. Kwa hiyo kuna sehemu imekuja allahumma, kwa hiyo unaweza ukasema allahumma badala ya rabbi ghafirli warhamni, ukasema allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni, na zimekuja wajburni warfa'ni, na uniinue mimi daraja, warfa'ni niinue mimi daraja, wahdini niongoze, waathini niafu, warzuqni niruzuku. Kwa hiyo ziko riwaya imetangulizwa auruzukni, iko riwaya imecheleweshwa auruzukni, na mfano masala kama haya. Katika riwaya ni hii ambayo kama Sheikh ametaja, rabbi ighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Maneno haya mazuri na yote haya wewe unayahitajia kwa Allah, basi muombe Allah kwa haya maneno, au useme Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Na baadhi ya wakati alikuwa akisema kama ilivyokuja hadithi bi isnadi jayyid, ameitaja al-Imam Ibn Majah kwamba mtume alikuwa akisema rabbi ighfirli ighfirli, rabbi ighfirli ighfirli, rabbi ighfirli ighfirli, rabbi ighfirli ighfirli. Tumeona vizuri hapa pia imekuja bi isnadi jayyid kama anavyosema Sheikh Albani rahimahullah, rabbi ighfirli ighfirli. Na haya mara nyingi haya maneno alikuwa akisema katika swala zake za usiku, anapofika kwenye hicho kitako kilichopo baina ya sijida mbili, hasa hasa alikuwa sana akiyasema haya katika swala zake za usiku. Lakini ulama wanasema hakuna ubaya kwamba haya alikuwa akiyasema kwenye swala za usiku wewe ukayasema katika swala za faradhi, hakuna ubaya, hakuna ubaya kabisa kuyafanya haya. Na hayo wameyapitisha maimamu kama vile al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad, al-Imam Ishaq bin Rahawayhi, kwamba jambo hili linafaa, ni jais yale unayosema katika swala za sunna ukayasema katika swala ya swala za faradhi. Mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali usiku katika swala zake za usiku akisoma aya za Qur'an, hapiti kwenye aya ya rahma isipokuwa atanyamaza kidogo akamwomba Allah rahma, hapiti kwenye aya ya adhabu, kwa hii aya inazungumzia adhabu, isipokuwa atanyamaza kisha atamwomba Allah mkinge na adhabu yake jahannam, kama anavyosema Ma Aisha, yataawalu al-Qur'an, anaifanyia tafsiri Qur'an na taawili sehemu ya rahma, asema Allahumma arhamni Allahumma arhamni Allahumma arhamni, sehemu ya adhabu wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hasman maqdiya Allahumma Allahumma najini Allahumma najini Allah nikinge mina moto jahannam, sehemu ya fadla anamwomba Allah katika fadla zake Allahumma nas'aluka min fadlik Allahumma nas'aluka min fadlik. Haya alikuwa akiyafanya kwenye swala za sunna, lakini ulama wanasema hakuna ubaya yale ambayo kwamba alikuwa akiyafanya kwenye sunna kuyafanya katika swala za faradhi. Mithili ya hayo ni hii dua, rabbi ighfir li ighfir li rabbi ighfir li ighfir li, maneno ambayo alikuwa akiyasema katika kitako baina ya sijida mbili kwenye swala zake za sunna, swala za usiku, kama walivyotaja hawa wanawazuoni ambao nimekutajieni hapa, al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad, al-Imam Ishaq na wengine kama vile al-Imam At-Tahawi katika Mushkilu al-Athar na wengineo. Na wanasema ulama والنظر الصحيح يؤيد ذلك نمتزام لك وصحيح قلنا لك باله لجامه فما كنا بايا فجهه والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين.